وقالوا لم تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون دی آیت کی ذکر دا پنزم خباست دا یہودیان ذکر کی اغا یہودیان چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجود ہوں او دیو دا خبر کولا چی جہنم تا اول خو منگا جہنم تا نزو ما پسیرینو لکلی دی تفسیر جلالین دی آیت پا تفسیر کی لکلی دی وی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو تا وعید ورکا د جهنم وعید ته بیان ک نبی علیه الصلاۃ والسلام لما وعدهم النبی صلی الله علیه وسلم النار کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو ویره ول د جهنم د اورنه نه دیو دا خبره وکړه چې مونږ ولې جهنم ته نه ځو کنه که مونږ جهنم ته ځو خو یو څو ورځې به بیا به ترا وځو نو دا آیات دا غیر فبارک کی راغلی دی وقالو دی وی لم تمسن النارو قالو وی دا قالو کی ضمیر چا تراجی دی اللذین یکتبون الکتاب بی ایدیهم تفسیر بحر المحیط دا ذکر کردی دی یعنی زان تشریع دا جنت تی کداران وی که منگا سمر گناہو نکو خلی کن بیا با منگا جنت تزو وقالوا ويدي لن تمسنا النار هجري بغن رسيگی مون تا اور الا ايام معدوده مگر یوسو رضی شمار لے شوی یوسو دشمیر پ مقدار بن یوسو رضی به جهنم ته ولاړ شو اول خنزو خو کلاړ شو او تاسو وای چیر جهنم ته وزئی یوسو رضی به بیا به تیرا شو خیر دے قل اتخذتم عند الله عهدا تو تو آیا اغست تاسو د الله تعالی نه لوز فلی یخلف الله عهده نو هیچ چری خلاف نہ کہ اللہ تعالی دو وعدی خپلینا ام تقولون بلکہ جوړوی تاسو علی الله پر اللہ تعالی باندې ما لا تعلمون او خبر ی تاسو باغی باندې نه فوی گئی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات ایام لفظ قران کریم کی ویش کر تر اغله ده د دین مراد څه شه دی دې کې ځان خپوی کوي د دې ورځو نه مراد کوم ورځې تی مراد دي چې مونږ به یو څو ورځې جهنم ته ځو او بیا و داغې نه راوځو نو بعضې علما ذکر کړي دي چې وایي مراد د دې نه هغه څلوېښت ورځې تی مراد دي څلوېښت ورځې چې په هغې کې د دېو مشرانو د سخې عبادت کړی و دا خبره صحیح نه ده وجه د هغې لپاره دا ده تاسو ته مخکې ما ویلله چې دا پنځه خباستونه او دا پنځه ډلې چې الله تعالی ذکر کوي نو دا د هغه یهودیانو ذکر کوي چې په وخت د نزول د قرآن کریم کې را موجود و د سخی عبادت چې کړی و نو خو هغو کړی و چې کوم د موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې موجود و نو د سخی عبادت خو هغو کړی و او اوس دا مونږ په کومې کې لګیا یو کومه یهودیانو سره باس دی اگر چیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی موجودو نو دا تذکیرہ دا کشرانو دا او دا سخی عبادت مشرانو کڑیو نو دا دا دا مشرانو پا عمل بانی سنگ دیو چیرے جانم تزی او سلوی خرد رفار بوردی دا خبر تقریبا دیر و زیادتو ان پسرینو دا لکلی دا خوز منگو استاذانو با دا خبر کولا شیخ علی اللہ دا کابلگرام رحمه اللہ تعالی اگر با یو خبر دا کولا او قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې ولا تزر وازره وزر اخرى یو کس د بل په ګنا باندې نه رانیولې کیږي یو کس چې د بل چا د ګنا پیټې هغه نشي وړلې ځما خبر خوېږي کنه ایام معدودات نو مراد څه دی نو یو قول مفسرینو دا بیان کړی چې مراد درین سلوی خورزې دي چې دیو د سخی عبادت کړي او پاږي کی نو دا خبره تاسو ته مال صحیح نه ده ځکه چې د سخی عبادت چې هر څو ورځې کړی و خو لیکن هغه د دیو مشرانو کړی و او دلته کې د قرآن کریم چې دا اوس کومه مکالمه روانه ده نو دا د هغه یهودیانو ذکر کوي چې په وخت د نزول د قرآن کریم کې و او ولا تزر وازره وزر اخرى دویمه خبره داره چې مخکې د هغې وضاحت ذکر شوی د 25 نمبر آیات کې مخکې راغی تفصیل ویل شوی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک هغه خو چې رسخ عبادت کړي الله تعالی او توی چې تاسو توبه واسه هغه توبه وستل یا قتل شوی دی یا نه دی شوی دغه تفصیل بیان شوی خو الله تعالی او تمافي وکړه نو چې یو دل او تمافي وکړه نو بیا پیرانه سي هغه ته خبر خلاص شوی دی دغه سر مخکې سر خانو سری آیات معنا او مطلب د دې آیات سره نو زمونږ استادان ویل چې دې آیات معنا او مطلب دا دی چې اول خو مونږه جهنم ته نه ځو او که چرته جهنم ته لاړ شو د خپل ګناهونو په وجه باندې نو د ګناهونو په مقدار باندې به یو څو ورځې د شمیر دا بلاړ شو بیا به راوځو نو ایام معدودات کې دې لږ ورځو ته پکې اشاره ده مونږ دومره ګناهګار خو نه چې ټول عمر په جهنم کې پراته یو اول خو مونږه جهنم ته نه ځو خو که چرته مونږه جهنم ته لاړ شو د خپلو ګناهونو په وجه باندې نو بیا به لږې ورځې د شمار یو څو ورځې به نو تخصیص یا د اوو ورځو کول یا د څلوېښتو ورځو تخصیص کول د قرآن او د احادیثو د الفاظو نه د دې هیڅ قسم معلومات نه کیږي او د جهنم دا اور چې ځان ته وایه چې مونږ به که چرته لاړ شو د یو څو ورځو لپاره نو دای په طریقې د تعلیق او دای په طریقې د امکان سره د ځان لپاره منه وی چرته که مونږ لاړ شو نو مونږ خوسیم جنتیان یو خو بیا هم که چرته څه ګناهونه رانه شوي نو یو څو ورځو لپاره به اور شو بیا به ترې راوځو نو الله تعالی په هغې باندې رد ذکر کو او دیو چې را کوم کوپر او شرک یې کو او ډیر ګناهونه یې کول هغه د الله تعالی د عذاب سبب سره ګڼم نه چې مونږ ته الله تعالی په دې باندې عذاب راکوي بلکې دی وای مونږ د پیغمبرانو اولاد یو او مونږ چیرې جنتیانو مونږ به جنت ته ځو شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل ګرام هغه و دې کې دا خبره کوله وای سره د دینه چې دا مشرکانو شرک یې کاو کوپر یې کاو او ګناه کبیره کړي وخت وو خو لیکن دا به سبب د عذاب نه ګاڼه وې دې زمانه کې ډېر خلک دا سری چې عقیدې د دوزخیانو ده عمر د هندوانو ده او شکل د پیرنګیانو ده او بیا هم ځان د پاره جنت غواړي لکه دا د سینې غني چې دا زما د جهنم د تلو سبب ګرځي وې دې وخت کې هم ډېر خلک دا سری چې عقیدې د دوزخیانو ده او عمر د هندوانو ده او شکل د پیرنګیانو ده او داوی د جنت کوي لکه د سینې وې چې مونږ د عقیده د دوزخیانو دا عمل د اندوانو او شکل د پیرنګیانو دا به سبب جوړ شي د جهنم د تلو لپاره لکه سرنګي چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې هغه يهوديانو به کوپر کاوه شرک به کاوه ګناي کبیره کې اخته خو بیا هم سویل د سینور چې دا به زموږ د جهنم د تلو سبب جوړ شي به موږ به جنت ته بیا به موږ جنت ته دی وخت کې هم دا سړي ډېر ټیکداران ستره جنت دا ټیکي اغستې دي جمهوریت به کوي د الله تعالی قانون به بدلی پارلمان کې بناسي او بیا چیرې هم ته جنت داوی کوي چې جنت ته زموږ نمخ کې څوک نشي تللی نو بیا به شیخ صاحب رحمت الله علیه داوی وای ویزه او پاسپورت تر جهنم اغیستل او زی تمر سلری د تمر لري د جنت چې د جنت تلار شمه ویزه او پاسپورت د جنت واخله جنت ته ولاړ شي د کم ملک او د کمی علاقې دغه چې څوک واخلي ویزه او پاسپورت نو هغه طرف ته دی بل طرف ته نشي تللی وی نو دې کې هم د آیات معنا او مطلب دغه ده د الله تعالی نو امید کوم چې تاسو پوه شئ وقالوا اويد لن تمسنا النار هچری به اون رسیدګی مونږ ته اور الا ایام معدوده مگر سور د شمار لې شوی قل تو پیغمبره الله تعالی پرت کین اتخذتم عند الله عهدا اي اخستر تاسو د الله تعالی نه وعده فلی یخلف الله نبیه هچری خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل لوزنا الله تعالی په دې باندې رات کین د دې لوزنا مراد څه شه دی یو قول لم بصیرین دار چې مراد د دینه وعده د نجات ده په وحی سره وعده د نجات ده په وحی سره ول استاسو دا کم خبره چې تاسو کوي چې مونږ به جنت ته ځو جهنم ته بنځو نو دا خو اخبار د غیب دی تاسو دا د غیب یو خبر ورکوي او اخبار د غیب او د غیر لپاره خو ذریعہ صرف وحی ده نو تاسو ته تا د دې په باره کې آیه سو وحی راغلی ده چې تاسو ته دا ویلی دي بدایع التفسیر دغه معنی ذکر کړی ده وای دی کی ته مراد څه شه دی نجات د عذاب نه په وحی سره خدایغه په مطلب باندې ځان پوهه کوي څه معنی ده یعنی د جهنم تلل یا نه تلل دا خو په آخرت کې کیږي کنه دا تاسو وای مونږ به جهنم ته نه ځو خدای ستاسو اخبار بالغیب کوي نو اخبار بالغیب د پاره خو ذریعہ صرف وحی ده نو آیتاسو تا وحی شوی دا چی اللہ تعالی تاسو تر نجات تکٹ در کرده پاسپورٹ ایر تر جنت در کرده پا وحی سر تاسو تر معلوم شوی دا نو وحی خصاص سرشته دینا که تاسو تا اللہ تعالی دا غل وحی کردی چی دا نجات خبر ایر تر کردی نو بیا خو اللہ تعالی دا خپل لوز نا چر تا خلاف نکی او نا اللہ تعالی چر تا خلاف کرده دا خپل لوز نا قل تو اے پیغمبر اتخذتم آیا اخستے رتاسو عند اللہ دا اللہ تعالی نا عہدا لوز دا نجات چی دا غی فبارکی تاس تا اللہ تعالی چرت وحی کری نو کدسی وحی رت کری نو فلی یخلف اللہ عہدہو بیا خو ہچری خلاف نکی اللہ تعالی دا خپل لوزنا اللہ تعالی خو دا خپل لوزنا بیا خلاف چرتم نکی ومن اوپا من اللہ سوک نشتر دا اللہ تعالی نا چی سوک لوز پا پرکون کو کی اللہ تعالی کم خپل لوز پرکی نو بل سوک دمر نشتر والله تلوی ناد سیندا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکی جوړوی تاسو پر الله تعالی باندې دروغ جوړوی چې تاسو چې دا وایم به جنت ته ځو نو دا الله د سره لوس کړی خو خلاف نه کوي الله تعالی خو تاسو پر الله باندې دروغ جوړوی الله تاسو سره نجات لوس سره نه دی کړی دویم قول لم پسرین دادې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دی دے کہ عہد ان مراد تیرے عقد التوحید تی مراد دے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی او تفسیر صبر قندلی کل دی وہ ہوا عقد التوحید دا عہد ان مراد پدی دے کہ اغا عہد دا توحید تی مراد دے نو سو معنی نہ کوئی قلو تو اے پیغمبر اتخذتم آیا آیا اخست رتا سو عند اللہ دا اللہ تعالی نہ عہد ان اغا لوز آیا تاسو کڑے دے دے اللہ تعالیٰ سر لوز چی اغا لوز دا توحید دے یعنی تاسو دا اللہ تعالیٰ توحید منلے دے سوالی نو فلی یخلف اللہ عہدہو ہیچ شریخو بیا خلاف نکے اللہ تعالیٰ دا خپل لوز نا یو سڑے مومن مسلمانی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر اطاعت کڑے او دا وسی دا اللہ تعالیٰ دا توحید عقیدہ ساتلی نو اب خو جنت تدی اللہ تعالیٰ خو بیا لوز دا خپل لوز نا خلاف نکے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بلا معنی کری دا وی المراد منه الطاعه مراد دین چری طاعت مراد دی یعنی اے اسلبتم عملا صالحا فآمنتم واطعتم ایتاس اطاعت الله و الله پیغمبر کړی دی تاسو نیک اعمال کړی دی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یعنی سا اسلبتم عملا صالحا فآمنتم واطعتم تاسو لسه ایمان راوړی دی او بیا هم د پیغمبر تابعداری کړی دا نو ځان ته مخ ته نیک اعمال سلی ګری دی شرطه نو که دغم کلی خو الله د دې الله د خپل لوز نه خلاف نه کوي چا چې نیک اعمال د ځان نه مخ کې ولي ګلو عقیده صحیح ده عقیده د توحید ده نو بیا خو الله خلاف نه کوي الله خو بیا خو مخه جنت ته داخله امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی ف ام تقولون بلک وای تاسو دی ام دا ام په معنا د بل سره ده ام تقولون بلک وای دی ته ام منقطعه ولیکي په معنا د بل سره ان تقولوا بلکہ وای بلکہ جوړوي تاسو علی الله پر الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې تاسو پاغي باندې علم نه لري په دلیل سره ما لا تعلمون تاسو سره پاغي باندې دلیل نشته دی دا یو خبره دی چې زده کوي قران کې ورته ورستو بیا ډیر راشي دا مادی د قول نه چې کله ورستو علی راشي نو په اکثر زینو کې دا په معنا د تقول سره دروغ جوړول قران کې ورته سو ګوري په اکثر زینو کې ودا معنا بیا برابرۍ کې ښه د مادی د قول نه چې ورستو علا راشي نو په اکثر زینو کې او په معنا د دروغ جوړول سره دا اکثر زینې ځکه وایم ته په کم یو ځای کې نه ونو قاعده کلیه بنئ خو په اکثر زینو کې چې قران ګوره تاسو نو هغه ځای کې قول برازي په معنا د دروغ جوړول سره د کدیدې کې معنا علماو ذکر کړی دا چې د دې تقولون نه مراد تقول دی نه دروغ جوړول نو سو معنا د څه کوي ام تقولون بلکه جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون اغه درو خبرې تاسو په غیب باندې علم نه لري غریب تفسیر لیکلی دی وی فی الآیه تنبیه علی ان القول بغیر دلیل باطل وی دا آیات دلیل لپاره خبره باندې تنبیه علی ان القول بغیر دلیل باطل چې څوک یو خبره کوي یو وینا خپل ثابتې خو دلیل سره نشته دا خبره باطله ای هغه به ثابت نه یل خبره بلکې جوړوي تاسو پر الله تعالی باندې خبرې تاسو پاغي باندې نه پويږي بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دې دو آیتونو کې الله تعالی تتم ذکر کړی دې مخ کې خطاب پاول آیات کی دا تتمہ دا خطاب کئی پا تخویف اخروی سرا او پا دویم آیات کی بیا تتمہ دا خطاب دا پا بشارت سرا بلا دیتا ویلے کی گی حرف ایجاب او پا بلا کی دو خبری یو دا چی مخکینی کما خبر چی ذکر شوی نو آغرت کئی او ما بعد خبر چی ری آغا ثابتی نو دیده که اس ترجمه بده شکا ویزان پا خبر بانی پویوی بلا حرف ایجاب دی مخکینی چی کم زعم او کما خبر ذکر شوی دنو آغا برت کئی او رستنی خبر چی ری آغا ثابتی رستنی قانون چی ری آغا ثابتی گی نو اس معنی بده شکا وی بلا دا سیندا لکه سرنګي استاسو د غزا مو استاسو چې رقم ګمانو د سیندا بلکې دا خبره ده من که سوسیتن خبره باندې خوش پوه شو لیکره طالبان یې دام په کتابونو کې ویل دي کم شیم زکړه دی بیا قران کې غله په دراشي نو غي باندې ځن پوی کوي بلا حرف ایجاب دی په حرف ایجاب سره ما قبل خبره چره منفی کیږي غلط کیږي او دا ما بعد خبره چره داغي اثبات کیږي په غي باندې مخ کی آیات کی سخت موضوع بیان شولا لن تمسن النار الا ایام معدوده من جهنم تنزو کلار شنو لگو رزو لپاره بزو نو بلا هچری دا خبر نه دا ستاسو دا گمان خطا دی بلکی دا رستو خبر دا من کسب سیئتن وساغ ما بعد دا غدی من کسب سیئتن چاچ اوکللا بدی شرک اوکا ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی و دا سیئتن مراد هو الکفر و شرک دا حوالو سره لیکي دي دي کې بیا یو مشکل له پدې آیات کې هغه تاسو ته حل ک په دغه حوالی سره من ک سو سیاتن چا چې وکړه ګنا نو بیا واحاتت به خطیئته او راګر کړې دلره ګنا د پولای ک صاحب النار هم فيها خالدون دا په جهنم کې همیشه نو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مرتکب د ګنای کبیره د مخلد په نار نه دی چا چې ګنای کبیره کړی جهنم ته بزی د خپل ګنا په مقدار باندې سزا بدته ملاویږي او بیا به د جهنم ناراضی نو دل کې هم فيها خالدون بیا سمانه شولا نو دا غي جواب تاسو ته وک شیخ ولی الله رکاول ګرام رحمه الله تعالی هغه ودا ذکر کول وې کله چې شی ذکر شی مطلق نو دا غي رج کیږي پردی کامل تا او پردی کامل په صحیح اکی شرک دی او تاسو ته ما حواله ویل د خپل استادانو د خبرو د پاره دلیل ګورو خامخه کتابونو کې شته دی هغه غټ خلک هغه سره الله تعالی دومره معامله کړی او دومره علم ته الله تعالی ور کړیو چې هغه به دی باندې پویدل خو هغه یو حواله نه ذکر کړی مونږ چې دا به کم ځای کې نه مونږ به کوشش کوو شاګردان چې دغه استاد د پاره دغه کتاب دلیل وایو چې په دې ځای کې دا چې څوک دا ونه و چې دا د کم ځای نه ویلی ده نو هغه به ویل وایي کله چې یو شی ذکر شي مطلق نو سیرورت کیږي فرد کامل ته او فرد کامل په سیئه کې هغه شرک دی نو تاسو ته ما حواله په هغې باندې ویلله چې هو الکفر و شرک ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه ذکر کړی دی او هغې یو بله خبره ذکر کوله وایي د دینه مراد چې دی عامه ګناه تې مراد ده خو لیکن که عامه ګناه شي نو بیا هغه اعتراض راځي چې د ګنای کبیره کوونکی چې راخو مخلط پی نار نه دی او هم پیها خالدون د دې آیت په اخیر کې راغلی دی نو هغه به ویي دې سره بیا یو بل قید معتبر دی من که سب سیاتن چا چې وکړله بدی ګنای وکړله واستحلها او ګنای حلاله وګڼله نو یو سړی چې ګنا کول خو ګنا ده خو لیکنه ګنا دا ګنا حلاله ګڼل دغه بې کوپر دی بېدینی ده یو چا سود وکړه او سود یې ګناه ګڼله دا خو ګناه کبیره ده یو چا دروغ ویلله او دروغ چې دی دا دروغ ګڼل نو خدای ګناه کبیره ده صرف دغسې یو سړی چې دی مثلا بدکاري وکړله زنا یې وکړله یا شراب یې وڅکله او دې ته ګناه ویلله خو ګناهګار شو صرف ده یو سړی زنا وکړله او دا وایي چې دا زنا حلاله ده یو سړی سود واخیسته وایي دا سود کول حلال دی یا شراب یې وڅکله او داسې وایي چې دا شراب حلال دی نو بیا خو کافر شو بدی باندې نو هم فيها خالدون د کافرو د پاره خو بیا همیشه لپاره د جهنم ان شاء الله په خبر باندې خو یې شوی بلا دا سینه د الک سرنګ جستا سو زعم او ګمان دی چې مونږ به چر جهنم ته نه ځو بلکې من کا سو سیتن دا ورستنې خبره قانون دا دی من کا سو سیتن چا چې وک شرک دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې یا من کسب سیئتن چا چې وکړه له ګناه او ګناه حلال او ګڼله او احاطت به خطیئته او را ګر کړې د له خطیئته ګناه د تر مرګ پورې تر مرګ پورې ټکه به کم ذکر راغې نو تفسیر مدارک وګوره یغې د علی کلی دی بے ان مات علی شرکه چې ور خپل شرک باندې بیا مړ شي په دې شرک باندې چې بیا مړ شي نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء مشرک ته بیا بخنه نه کیږي او دغس الله تعالی وی ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه نو بیا په جنت حرام دی جنت ته بیا نشیدلې اوس خبر خلاص شوله فاولائک اصحاب النار نو دا کسان جهنم والدی دغه مستحق د جهنم دی هم فیها خالدون همیشه به پای کی اللهم لا تجعلنا منهم مخک ویلو دا آداب متعلقه د قران کریم کله چر جهنم ذکر وشي نو د مؤمن مسلمان صفت بدای چی تاغینو پنایو غواړي او داغه پر کی تاسو ماغه حدیث ویلو والذین آمنو تاسو تمایل پر دو آیاتونو کی تتمه د ما قبل خطاب بیانیږي نو په اول آیات کې تتمه د ما قبل خطاب دا په تخویف اخروی سره او په دویم آیات کې تتمه د ما قبل خطاب دا په بشارت سره والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ایمان شرعی او عمل صالحات او عملو نیکړي دي نیک په طریقه پیغمبر باندې فاولائک اصحاب الجنه دا کسان جنت ولدی هم فیها خالدون همیشه به پاږی کې او عمل صالحات دا ایمان نه مراد ایمان شرعی دي ذکا مخکې دې صورت په ابتدا کې د منافقانو ذکرو الله تعالی په غیبه نه ټاپله غولې و چې و ما هم مؤمنین دی مؤمنان ندي نو دغه سي د يهودو منافقانو ذکرو شو چې کله د مسلمانانو خواله لاړ شي نو یې مونږ مسلمانان یو نو په غیبه نه ایمان شرعی ته مراد دي او عمل صالحات عمل صالح ستو دې غي تفصیل مخکې بار بار بیان شو ما سوغه شر او حسنه چې شریعت دا غي اجازه ته مرکړې واغی ته خم ویلي علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغلی کلی مخک مې ته ویلی یا ما وافق الكتاب او سنه هغه عمل چې قران او د حدیث سره برابرۍ هغه ته ویلې کی تاسو تمایل چې دې سره تر اخره پورې د ترجمه په جواب باندې راولای بس دغه معادت وګرځي عامل الصالحات هغه دې چې هغه د پیغمبر علی صلوات و سلام په طریقه باندې نو دل کې معنا اوس دا شولا والذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي ایمان شرعی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې وعملوا الصالحات وعملوا نیکړي دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې فاولائک اصحاب الجنه نو دا کسان جنت والدي هم فيها خالدون دي به همیشه په جنت کې اللهم اجعلنا منهم الله رب العالمین مونږ د جنت حقدار وګرځو الله تعالی کما اعمال او کما عقیده چې جنت والو ده الله تعالی زمونږ هغه عقیده زمونږ نصیب کړه الله تعالی هغه اعمال زمونږ نصیب کړه چې هغه جنت د تلو ذریعہ ګرځي